किसे पता कल हो क्या, दिल ही दिया तो चाहे जो उस हो, किसे पता कल हो क्या, दिल ही दिया तो चाहे जो उस हो। बाद मिले थे ओ, दिलों के द्वार खुले थे, मस्ती सी छा चुकी थी जैसे नींद आ चुकी थी। मुद्दत के बाद मिले थे, दिलों के द्वार खुले थे, मस्ती सी छा चुकी थी जैसे नींद आ चुकी थी। आग जो खुली तो देखा वो जा चुकी थी, अब कोई चले कोई जले, दिल ही दिया तो चाहे जो हो सो हो, किसे पता कल हो क्या, दिल ही दिया तो चाहे जो हो सो हो। झूमे ये गीत गाके नैना, जब से लड़े हैं नशे में हम पड़े हैं। आखिर कल मौका पाके झूमे ये गीत गाके नैना, जब से लड़े हैं नशे में हम पड़े हैं। आग जो खुले तो देखा अब रोना पड़े गाना पड़े, दिल ही दिया तो चाहे जो हो सो हो, किसे पता कल हो क्या, दिल ही दिया तो चाहे जो हो सो हो।